به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، تقاضا کننده‌ای تقاضای عذابی کرد که واقع شد. این عذاب مخصوص کافران است و هیچ کس نمیتواند آن را دفع کند. از سوی خداوند ذوالمعارج، خداوندی که فرشتگانش بر آسمانها صعود و عروج میکنند، فرشتگان و روح فرشته مقرب خداوند به سوی او عروج میکنند در آن روزی که مقدارش 50,000 سال است. پس صبر جمیل پیشه کن، زیرا آنها آن روز را دور میبینند و ما آن را نزدیک میبینیم. همان روز که آسمان همچون فلز گداخته میشود و کوها مانند پشم رنگین متلاشی خواهد بود و هیچ دوست صمیمی سراغ دوستش را نمیگیرد. آنها را نشانشان میدهند ولی هر کس گرفتار کار خیشتن است. چنان است که گناهکار دوست میدارد فرزندان خود را در برابر عذاب آن روز فدا کند و همسر و برادرش را و قبیله‌اش را که همیشه از او حمایت می‌کرد و همه مردم روی زمین را تا مایه نجاتش گردند. اما هرگز چنین نیست که با اینها بتوان نجات یافت. آری، شعله‌های سوزان آتش است. دست و پا و پوست سر را می‌کند و می‌برد و کسانی را که به فرمان خدا پشت کردند صدا می‌زند و همچنین آنها که اموال را جمع و ذخیره کردند. به یقین انسان حریص و کم طاقت آفریده شده است. هنگامی که بدی به او رسد بیتابی می کند و هنگامی که خوبی به او رسد مانع دیگران می شود و بخل می ورزد. مگر نمازگزاران، آنها که نمازها را پیوسته به جا می آورند و آنها که در اموالشان حق معلومی است برای تقاضا کننده و محروم، و آنها که به روز جزا ایمان دارند و آنها که از عذاب پروردگارشان بیمناکند، چرا که هیچ کس از عذاب پروردگارش در امان نیست، و آنها که دامان خیش را از بی‌عفتی حفظ می کنند، جز با همسران و کنیزان که در حکم همسرند آمیزش ندارند، چرا که در بهره‌گیری از اینها مورد سرزنش نخواهند بود، و هر کس جز اینها را طلب کند متجاوز است، و آنها که امانتها و عهد خود را رعایت می کنند، و آنها که با ادای شهادتشان قیام می نمایند، و آنها که بر نماز مواظبت دارند، آنان در باغهای بهشتی پذیرایی و گرامی داشته می شوند. این کافران را چه می شود که با سرعت نزد تو می آیند؟ از راست و چپ گروه گروه و آرزوی بهشت دارند. آیا هر یک از آنها با این اعمال زشتش طمع دارد که او را در بهشت پر نعمت الهی وارد کنند؟ هرگز چنین نیست. ما آنها را از آن چه خودشان می دانند آفریده ایم. سوگند به پروردگار مشرقها و مغربها که ما قادریم که جای آنان را به کسانی بدهیم که از آنها بهترند و ما هرگز مغلوب نخواهیم شد. آنان را به حال خود واگذار تا در باطل خود فرو روند و بازی کنند تا زمانی که روز موعود خود را ملاقات نمایند. همان روز که از قبرها به سرعت خارج می شوند گویی به سوی بت‌ها می دوند، در حالی که چشمهایشان از شرم و وحشت به زیر افتاده و پرده ی از ذلت و خاری آنها را پوشانده است. این همان روزی است که با آنها وعده داده می شد.